هذه القصيدة سبحان الله أو النشيدة الأفغانية ليش أنا ذكرتها أو قلتها؟ لأن أمي هذه من الأناشيد اللي كانت تحب تسمعها، فأحببت أني أنا أدرجها. غالديدا غالديدا در خاك خن شهيدان قلقون شد أفغانستان، الله أكبر الله أكبر، راسيدا راسيدا بعرز شهيدان قلقون سرخ قرآن، الله أكبر الله أكبر، هم سنگر هم سنگر بشنو قیامی من را گیر انتقامی من را، الله اکبر الله اکبر، علی وار طارق وار سر میده این دی جبه فی شرد گردی کعبه، الله اکبر الله اکبر، خراشیم خراشیم روسهای کافر فانعرهای تکبیر، الله اکبر الله اکبر، میجاشد میجاشد خانی شهید در سنگر چلونهای احمر، الله اکبر الله اکبر، میرزمیم میرزمیم با همه بر قدرت ها هم روس و هم مزیکا، الله اکبر الله اکبر، می سازیم می سازیم جمهوری اسلامی نه شرقی و نه غربی، الله اکبر الله اکبر، غالدیده غالدیده در خاک خان شنیدان گلگون شد افغانستان، الله اکبر الله اکبر. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com